أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Nisa suresinin 11. ayetine, miras ayetine geldik. İnşallah o ayetten itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edelim Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızla hayatımızı düzenleme kavgası içine girelim yine Allah'ın istediği biçimde. Miras ayeti, Nisa suresindeki miras ayeti uzunca bir ayet. Şunu itiraf edeyim, öyle bir derste, bir okuyuşta öğrenilebilecek bir konu değil. Başlı başına bir ilim dalı. Feraiz ilmi başlı başına bir ilim dalı. Ama ben buradaki Rabbimizin ifadelerini inşallah Türkçeleştireyim, tercüme edeyim, üzerinde kısa kısa inşallah açıklamalarda bulunmaya çalışayım. Yusikumullahu fi evladikum. Allah çocuklarınız konusunda size şunu tavsiye eder. Çocuklarınız konusunda size şöylece vasiyette bulunur. Şu yasayı belirler. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Erkek çocuklar için iki dişi hissesi vardır. Bir kişi öldüğü zaman onun geriye bıraktığı erkek çocukları iki dişi hissesi, iki kız payı alacaktır. İşte Nisa suresinde Rabbimizin belirlediği ilk yasası budur. Erkek iki kız hissesi alacaktır. Eğer bir adam vefat etmiş de arkaya sadece bir tek erkek çocuğu kalmışsa, onun malının tamamı o erkek çocuğuna aittir. Ama onun arkasına erkek ve kız çocukları kalmışsa, ikili birli onun malını paylaşırlar. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ Eğer ölen kişinin arkasına iki ya da ikiden fazla kız çocuğu kalmışsa, o kişinin mirasının üçte ikisi o kız çocuklarına aittir. Eğer onun erkek çocuğu yok da iki ya da ikiden fazla kız çocuğu arkasına kalmışsa, mirasının üçte ikisi o kız çocuklarına aittir. وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً Eğer ölen kişinin arkasına bir tek kız çocuğu kalmışsa, bir tek kız çocuğu onun malına varis olmuşsa, فَلَهَا النِّصْفُ Bu sefer o bir tek kız çocuğu onun malının yarısını alır. Geri kalanı da ayette gelecek, devamında gelecek, başka varisler arasında pay edilir. Veli ebeveyhi li kulli vahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu velet. Bir adam ölmüş de eğer o kişinin arkasına çocukları kalmışsa, oğulları ya da kızları varsa, onun anası ve babası her bireri onun malının altıda birini alır. Ölen kişinin anası ve babası her biri altıda bir alır, eğer ölen kişinin arkasına bıraktığı çocukları varsa. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَتْ Eğer ölen kişinin çocukları yoksa, وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ Ebeveyni de onun malına varis olmuşlarsa, yani anası babası hayatta olup da onun malına varis olmuşlarsa, فَلِ اُمِّهِ الثُّلُثُ Anne üçte birini alır. ölen kişinin annesi onun malının 1/3'ünü alır. Gerisi babaya ve başka akrabalara. Fe in kana lehu ihvetun, eğer onun kardeşleri varsa, feli ummihi sudus, bu sefer annenin hissesi 1/6'a düşmüştür. Çünkü ölen kişinin kardeşleri babasının çocuklarıdır. Elbette babası onları büyütecek, evlendirecek, onların geçimini sağlayacağı için babaya anneden daha fazla hisse düşer. Neden sonra bu miras böylece paylaştırılacak? Min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn. Vasiyeti ve borçları yerine getirildikten sonra, vasiyeti ödendikten ve borçları da yerine getirildikten sonra ölen kişinin mirası paylaşılır, bu şekilde taksim edilir. Dikkat ederseniz ayeti kerimede vasiyet borçtan önce gelmiş. Ama Hazreti Ali Efendimizin beyanıyla Peygamber aleyhisselam borcu vasiyetin önüne almıştır. Yani kişinin önce borcunu ödemiş Peygamberimiz, eğer geriye malı kalmışsa ondan sonra vasiyetini yerine getirmiştir. Demek ki borç vasiyetten öncelikli. Vasiyetle alakalı şöyle kısa birkaç cümle söyleyelim. Vasiyetin bazı şartları var yerine getirilebilmesi için, meşru olabilmesi için. Birinci şart, o kişi malının 1/3'ünü geçmeyecek şekilde vasiyet etmiş olması gerekmektedir. Yani bir adamın vasiyeti malının 1/3'ünü geçiyorsa o vasiyet yerine getirilmez. Sahabeden bir zat Peygamber aleyhisselama gelir. Ey Allah'ın Resulü, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi? Allah'ın Resulü hayır, çok fazla der. O sahabi yine sorar, peki ya Resulallah, yarısını vasiyet etsem ne dersin? Hayır, o da fazla der Peygamberimiz. Peki 1/3'ünü vasiyet etsem? Olabilir ama çocuklarını başkalarına el açar bir vaziyette bırakmaktansa vasiyeti az yapıp çocuklarına mal bırakman daha hayırlıdır buyurur. Böylece anlıyoruz ki kişinin malının 1/3'ünü aşmayacak şekilde vasiyet etmesi caiz. Demek ki birinci şart, kişinin geriye bıraktığı malının 1/3'ünü aşmayacak vasiyeti. Vasiyetin ikinci şartı, varislere yapılmış olmayacak. Adam zaten kendilerine miras düşecek olan varislere vasiyet etmişse bu da geçerli değil. Çünkü varislere vasiyet yoktur diyor Peygamberimiz. Neden? Zaten varislerin ölen o kişinin malından ne miktar alacağı belli. Onlara ayrıca vasiyet etmesine gerek yok. Uzak akrabalara, yani kendilerine miras düşmeyecek kişilere vasiyet etmişse o vasiyet yerine getirilir. Öyleyse ikinci şart neymiş vasiyette? Varislere vasiyet edilmemiş olacak. Üçüncü şartta vasiyet meşru yerlere yapılmış olacak. Bakara suresinde Rabbimizin bir ayeti kerimesinin beyanıyla, eğer vasiyet gayrimeşru yerlere yapılmışsa o vasiyette yerine getirilmez. Mesela adam demişse ki hayattayken, işte ben ölünce benim malımın şu miktarını filan meyhaneye yardım olarak verin, vasiyet ediyorum demiş. Ya da işte Türk Hava Kurumu'na verin demiş, ya da Kızılay'a verin demiş, ya da filan yere falan yere verin demiş. Bunlar gözden geçirilir. Bunlar gerçekten Allah ve Resulünün istediği şekilde çalışan müesseseler mi değil mi? Meşru hizmet alanları olan müesseseler mi değil mi? Bunlar o vasiyeti yerine getirecek olan kişiler tarafından gözden geçirilir ve gayri meşru vasiyetler yerine getirilmez. Öyleyse vasiyette üçüncü şart neymiş? Vasiyetin meşru yerlere yapılmış olması gerekir. İşte önce kişinin borçları ödenecek Peygamber aleyhisselamın uygulamasına göre, ondan sonra vasiyeti de yerine getirildikten sonra bu şekilde onun terikesi, onun mirası işte babası, anası ya da çocukları arasında pay edilecek. Bir de borçla alakalı kısa bir iki cümle söyleyelim yeri gelmişken. Allah'ın Resulü bir hadislerinde küfürden ve borçtan Allah'a sığınırım buyuruyor. Küfürden ve borçtan Allah'a sığınırım. Yani Allah'ın Resulü borçla küfürü eş anlamlı zikretmiş, borcu sanki küfre denk olarak anlamış. Öyleyse borçtan ve borçlanmaktan çok korkalım. Ama Peygamberimizin bu hadislerine muadil olsun ya da muarız olsun diye bizim toplum bir kısım atasözleri bile uydurmuşlar. Borç yiğidin kamçısıdır gibi. Tam o atasözlerinin aksine sözler uydursalar da Allah'ın Resulü borçtan ve küfürden Allah'a sığınırım diyor. Birkaç uygulama var Buhari'de anlatılır. Bir defasında bir cenaze getirilir Peygamber Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah, bu bizim akrabamızdır, bunun namazını kıldırır mısın derler. Allah'ın Resulü sorar, borcu var mıydı? Var ya Resulallah. Peki geriye bıraktığı borcunu ödeyecek kadar bir mirası, bir malı var mı? Hayır ya Resulallah. Sallu sahibekum fe inne aleyhi deynen. Arkadaşınızın namazını kıldırın. Ben kılmıyorum, kıldırmıyorum çünkü onun borcu var diyor Allah'ın Resulü. Tamam, borç yiğidin kamçısıdır filan deyin ama Peygamber aleyhisselam sizin namazınızı kıldırmayacak, size rahmet etmeyecek, size salat okumayacak. Borç gerçekten çok kötü ve tehlikeli bir şey. Bir başka zaman bir cenaze daha getirildi Peygamber aleyhisselamın huzuruna. Ya Resulallah, akrabamızdır, namazını kıldırır mısın dediler. Sordu Allah'ın Resulü, borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki borcunu ödeyecek kadar geriye bıraktığı terikesi var mı? Malı var mı? Hayır ya Resulallah. Peki onun borcunu tekeffül edecek birileri var mı içinizde? Yani ben öderim diye üstüne alacak birileri var mı? Akrabalarından birisi ileri atıldı. Ben ya Resulallah onun borcunu tekeffül ediyorum, ödemeyi kabul ediyorum dedi. Ondan sonra Allah'ın Resulü onun cenaze namazını kıldırdı. Bir başka uygulama. Yine bir adam getirildi, sordu Allah'ın Resulü, borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki geriye bıraktığı malı var mı? Var ya Resulallah. Onun cenaze namazını Allah'ın Resulü kıldırdı. Öyleyse borçlanmamaya dikkat edelim. Eğer borçlanacaksak, hiç olmazsa karşılığında rehin bırakacak malımız olsun ya da ödeyebilecek miktar malımız olsun. Bu sözlerin sahibi Allah'ın Resulü bir defasında hanımlarını, çocuklarını, ailesini doyurabilmek için bir Yahudi'den ödünç arpa unu aldı, borçlandı ama karşılığında zırhını rehin bıraktı, öyle borçlandı. Ha varsa sizin de karşılığında rehin bırakacağınız bir şeyler, o zaman borçlanabilirsiniz. Değilse borçlanmadan uzak durun. Borçlanmadan kaçının. Çünkü Allah'ın Resulü küfürle borcu aynı anda zikretmiştir. Kimi kardeşlerimiz diyorlar ki iyi ama bugünkü piyasa borçsuz dönmüyor. Bugünkü ekonomik piyasanın gereği olarak borçlanmak zorundayız. Ben de diyorum ki vallahi eğer piyasa İslam'a yön verecekse benim diyeceğim bir şey yok. Ben piyasayı bilmiyorum. Ama İslam piyasaya etkili olacak, İslam piyasayı yönlendirecekse ben İslam'ı biliyorum. İşte hadisleri de okuyorum. Borçlanmayın, borçlanmadan uzak durun. Evet. Burada mirasın paylaşımı ortamında Rabbimiz bu ayeti kerimesinde diyor ki o kişinin borçları ödendikten ve vasiyetleri meşru dairede yaptığı vasiyetleri de yerine getirildikten sonra o kişinin malı böylece taksim edilecek. Abaukum ve ebnaukum. Babalarınız ve oğullarınız. La tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a. Hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz diyor Rabbimiz. Babalarınız ve oğullarınız. Hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Peki ne anlatır bu ayeti kerime? Bu ayeti kerime şunu anlatıyor. Babalarınızın ve oğullarınızın sizin mallarınızda miras olarak belli hisseleri, belli payları var. Öyleyse sakın ha onlardan kimilerine vasiyet ederek ötekileri terikenizden, mirasınızdan mahrum bırakma cihetine gitmeyin. Çünkü hangisinin sizin için daha hayırlı, daha menfaatli olduğunu siz bilemezsiniz. Öyle davranmayın diyor Rabbimiz. Bir böyle anladık, bir de şöyle anladık. İşte ölen bir kişinin mirasından oğullarının ve kızlarının hissesi belli, babasının, anasının hissesi de belli. Anladık ki bu ayetlerden ölen kişinin oğlu ve kızı babasından anasından daha fazla mirastan hak sahibi, Öyleyse benim oğlum kızım benim mirasımdan, babamdan, anamdan daha fazla pay sahibi, hak sahibi olduğuna göre demek ki benim oğlum kızım babamdan daha değerli demeye kalkışmayın. Buradaki mirastaki paylarına göre onların değerini belirlemeye kalkışmayın. Babalarınız ve oğullarınız onların hangisinin size menfaatçe daha yakın, daha hayırlı olduğunu siz bilemezsiniz diyor Rabbimiz. Ferizaten minallah, işte bunlar Allah'tan bir farizadır. Bunlar Allah'ın farzlarıdır. Bunları farize olarak Allah belirlemiştir. Sakın Allah'ın farizalarını öteye beriye aşmaya, taşmaya kalkışmayın. Hakkınız olmayan mirastan bir şeyi almaya kalkışmayın. Başkalarının hakkına uzanmaya kalkışmayın. Allah ne demişse öylece iman edin. Çünkü Allah'a iman, unutmayın ki Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiği ayetlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiği miras yasasına imandır. Allah'a inandığını iddia eden bir kişi, Allah'ın miras yasasına inanmıyor. Allah'ın miras yasasını Allah'ın istediği şekilde uygulamıyor. Malını kendi heva ve hevesleri istikametinde ya da düzenin prensipleri istikametinde paylaşmaya kalkıyorsa o kişinin Allah'a iman iddiası yalandır, boştur. Gerçi biraz sonra ayetler gelecek. Daha açık ve net bir biçimde Allah söyleyecek. İnna Allahe kana alimen hakima. Şüphesiz ki Allah en bilendir, en hikmetli yasa koyandır, en hikmetli söz söyleyendir. Allah en bilendir. Hangi konuda? Her konuda. Ama burada miras konusu gündeme geldiğine göre mirasın paylaşımı konusunu en iyi bilen Allah'tır. En hikmetli miras yasası belirleyen Allah'tır. Öyleyse her konuda mümin bunu demek zorunda. Geçen haftayı da şöyle gözden geçirerek söyleyecek olursak, neden diye Allah'ın ayetleri konusunda soru sormaya hakkımız ve yetkimiz yoktur. Allah dedi ki geçen hafta surenin başında, ey insanlar, ben sizi bir tek nefisten yarattım. Önce Adem'i, ondan Havva'yı, her ikisinden de yeryüzünde pek çok insanları yayıverdim. Peki niye böyle yapmış Rabbimiz? Neden böyle bizi bir tek aileden neşet ettirmiş de yeryüzünde bir anda her birerimizi aynen Adem gibi topraktan yaratıvermemiş? Neden yeryüzünde pek çok kadınları ve erkekleri aynı anda yaratmamış da bir tek aileden yaratmış? Neden? Neden toplumda yetimler var? Neden yetimlere karşı titiz davranmamız isteniyor? Neden yetim kızlar konusunda adalet isteniyor? Neden evlilik böyle? Neden miras böyle? Neden evlenirken erkek hanımına mehir veriyor da kadın kocasına mehir vermiyor? Neden bir erkek dörde kadar evlenme iznine, hakkına sahip de bir kadın dört erkekle evlenemiyor? Neden? Bunu sormaya hakkımız yok. Allah demişse, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. En bilendir Allah, mutlak bilendir Allah, yanılmaz bilendir Allah, bilgi kendisinden olandır Allah ve hikmetin sahibidir Allah. Bir mümine bütün bu konularda düşen şudur, semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi, işittik ve iman ettik ya Rabbi. Senin ayetlerini işittik, senin yasalarını duyduk, aynen iman ettik, aynen onlar gibi bir hayat yaşamaya yöneldik ya Rabbi demenin ötesinde bir mümine başka bir tavır düşmemektedir. Şimdi de bir koca öldüğü zaman onun malından hanımı ne kadar hisse alır? Bir kadın vefat ettiği zaman onun kocası onun terikesinden ne kadar pay alır? Allah onu anlatacak. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَتْ. Sizden birinizin hanımı öldüğü zaman eğer o kadının geriye bıraktığı çocukları yoksa onun malının yarısı size aittir. Demek ki bir kadın öldüğü zaman eğer o kadının geriye bıraktığı çocukları yoksa onun malının yarısı miras olarak kocasına aittir. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَتْ Eğer ölen o kadının geriye bıraktığı çocukları varsa felekumu rubu, koca dörtte birini alır. Mimma terakne, onun geriye bıraktığı malın dörtte birini alır kocası. Min ba'di vasiyetin yusine biha evdeyn. Yine o ölen kadının vasiyetleri yerine getirildi ve borçları ödendikten sonra bu paylaşma yapılacaktır. Demek ki bir kadın öldüğü zaman eğer onun geriye bıraktığı erkek ve kız çocukları yoksa onun kocası onun malının yarısını alacaktır miras olarak. Eğer onun o kadının geriye bıraktığı erkek ve kız çocukları varsa koca onun malının dörtte birine hak sahibidir. Peki koca öldüğü zaman karısı ne alacak onun malından? وَلَهُنَّ الرُّبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَتْ. Eğer siz ölmüş de arkada çocuklarınız yoksa hanımınız sizin geriye bıraktığınız malın dörtte birini alır. Koca ölmüşse eğer o kocanın erkek ve kız çocukları yoksa onun geriye bıraktığı terikenin dörtte birini onun karısı alır. Fe imkâne lekum velet, eğer sizin çocuklarınız varsa yani ölen kişinin, ölen erkeğin, kocanın geriye bıraktığı çocukları varsa fe lehunne thumun, sekizde bir alır karısı. Mimma taraktum min ba'di vasiyetin tusune biha evdeyn. Sizin geriye bıraktığınız yani kocanın geriye bıraktığı malın sekizde birini alır karısı. Yine vasiyet ve borçlar yerine getirildikten sonra. وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُعْرَفُ كَلَالَهُ اَوْ اِمْرَأَتُنْ. Eğer bir erkeğe ya da bir kadına kelale yollu varis olunmuşsa, kelale, bir adam ölür, babası ve anası yok, oğlu kızı da yok. Yani hem usul hem de furu açısından o kişinin hiç kimsesi yoksa, baba ana ila nihaye, babasının babası, anasının anası ila nihaye, yukarıya doğru hiç akrabası yoksa, aşağıya doğru oğlu, oğlunun oğlu, kızı ya da kızının oğlu, kızının kızı gibi furu da yoksa, baba ana yok, çocukları da yoksa, işte buna kelale denir. Böyle bir erkek ölmüş ya da bir kadın ölmüş de böyle kelale yollu ona varis olunmuşsa, وَلَهُ اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ. Eğer o ölen kişinin arkada bir erkek kardeşi ya da kız kardeşi varsa فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ. O erkek ve kız kardeşlerden her birerine altıda bir onun malından pay düşer, hisse düşer. فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. Eğer onun kardeşleri birden çoksa ya da ikiden çoksa فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, onlar üçte bire ortaktırlar. Yani o ölen kişinin malının üçte birine ortaktırlar. مِنْ بَعْضِ وَسِيَّتٍ يُوْسَى بِهَا اَوْدَيْنِ. Yine o kişinin, ölen kişinin vasiyetleri yerine getirilip borçları ödendikten sonra. غَيْرَ مُدَار, zarara uğratılmaksızın. Böylece işte onun malı o kardeşleri arasında pay edilir. وَسِيَّتَ مِنْ اللّٰهِ. İşte bunlar Allah'tan bir vasiyettir, Allah'tan bir tavsiyedir, Allah'tan bir yasadır. Vallahu alimun halim, Allah en bilendir, Allah halimdir, bağışlayandır, merhamet edendir, affedendir. Dedikten sonra, bakın bu miras ayetinden sonra şöyle diyor Rabbimiz. Tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın hudududur. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Bunlar Allah'ın sınır taşlarıdır. İşte bunlar Allah'ın hudut taşlarıdır. Yani hududu belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Hangi hududu? Ekonominin hududunu, kazanma harcamanın sınırlarını, erkek kadın ilişkilerindeki hududu, sınırı, hukukun sınırını, eğitimin sınırını, kılık kıyafetin sınırını, mirasın sınırını belirleme yetkisi, yani hayat programını belirleme yetkisi sadece Allah'tır. Hayatın programını sadece Allah yapar. Bu konuda Allah kimseye yetki vermemiştir. Ama kitabında demeyip de demeyi peygamberine bıraktığı, söylenmesini peygamberine bıraktığı kimi konularda peygamber aleyhisselam da yetkilidir. O yetkiyi ona Allah vermiştir. O konuda peygamber aleyhisselamı da dinlemek kaydı şartıyla Allah'ın sınırlarına riayet etmek zorundayız. Yani peygambersiz bir kitap, peygambersiz bir din kabul edemeyeceğimize göre genel yasalarını Allah'ın koyup da iç tüzüğünü peygambere bıraktığı kimi konularda peygamber aleyhisselamın dediklerini de hududullah'tan kabul etmek kaydı şartıyla Allah'ın sınırlarına, Allah'ın hudut taşlarına riayet etmek zorundayız. Yani mirasımızı, hayatımızı Allah'ın belirlediği sınırlar dahilinde icra etmek, gerçekleştirmek zorundayız. Bakın dedi ki, tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın hudut taşları, Allah'ın sınır taşlarıdır. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, kim Allah ve Resulünün arzularına boyun bükerse, kim Allah ve Resulünün seçimini kendisi için seçim kabul ederse, kim Allah ve Resulünün kendisinin hayatına karıştığına inanır, böylece hayatını Allah ve Resulünün prensipleriyle düzenleme çabası içine girerse, kim mirasını Allah ve Resulünün istediği şekilde paylaşırsa, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah onu zemininden ırmakların çağlayıp durduğu, zemininden ırmakların akıp durduğu ya da tahtı tasarruflarında ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyacak Allah onları خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ebediyen hiç çıkmamacasına onlar o cennette kalacaklar. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ İşte en büyük kurtuluş budur. En büyük başarı budur. Ama وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, kim Allah ve Resulüne karşı kafa tutarsa, kim Allah ve Resulünü hayatına, kendi hayatına karıştırmazsa, kim mirasını Allah ve Resulünün istediği şekilde değil de kendi heva ve hevesleri istikametinde paylaşmaya kalkışırsa, kim üç kuruşluk menfaatine Allah ve Resulünün hatırını satarsa, biraz daha fazla alacağım diye Allah ve Resulünün hudutlarını, sınır taşlarını aşarak kendi heva ve hevesleri istikametinde bir paylaşmadan yana ya da düzenin, işte yöneticilerin istediği şekilde paylaşmaya yönelirse, tağutların yasalarıyla mal paylaşmayı tercih ederse, Allah korusun, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Bir de Allah'ın hudutlarını aşar taşarsa yudhilhu naran Allah onu da cehennemine koyacaktır. Haliden fiha ebediyen hiç oradan çıkmamacasına onu cehennemine sokuverecek Allah. Ve lehu azabun muhin ve o kimse için alçaltıcı bir azap vardır. Neden? Çünkü o Allah'ın ayetlerini alçaltmıştı dünyada. Allah'ın ayetlerine değer vermemiş, Allah'ın yasalarına değer vermemiş, tağutların yasalarını Allah yasalarının üzerine çıkarmış ya da kendi heva ve heveslerini Allah'ın arzularına tercih etmiş, Allah'ın ayetlerini alçaltmıştı. İşte aynen onun yaptığına muadil olarak kendisini alçaltacak bir azabın içinde hiç çıkmamacasına ebediyen o kişi cehennemde kalacaktır. Anladınız değil mi? Her konuda kişi Allah ve Resulünün yasalarına teslim olmak zorunda da ama özellikle Nisa suresinin bu bölümünde mirasın taksimi ayetlerinin hemen arkasından bu ifade geldiğine göre öyleyse şöyle diyeceğiz. Kim ki mirasını Allah ve Resulünün belirlediği hudutlar dahilinde paylaşmayı terk eder bırakır da kendi heva ve hevesleri istikametinde ya da düzenin kanunları istikametinde paylaşmaya kalkışırsa, efendim bugün piyasada böyle paylaşılıyor. Efendim ülül emir, yani şu andaki devlet böyle buyuruyor. Düzenin, yöneticilerin yasaları böyle, yöneticilerimiz böyle arzu ediyor, toplum böyle paylaşıyor diyerek, sudan bahanelerin, mazeretlerin arkasına saklanarak, Allah ve Resulünün hatırını üç kuruşluk menfaatine satan kişi, Allah diyor ki mutlak cehenneme gidecek. Kesin cehenneme gidecek ve bir daha çıkmamacasına o cehennemde kalacak. Alçaltıcı bir azabın mahkumu olacak. Neden? Çünkü o da Allah'ın ayetlerini alçaltmış, Allah'ın yasalarına değer vermemiş, Allah'ın arzularını, Allah'ın rızasını basit menfaatlerine satıvermiştir. O konuda çok çok dikkat etmek zorundayız. Bir başka konuyu Allah gündeme getirecek. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan bir fahşa işleyen, bir fuhuş işleyen olursa, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ İçinizden dört şahit tutun. Dört şahitle o kadının zina ettiğini belgeleyin. فَاِنْ شَهِدُوا Eğer o şahitler sıcağı sıcağına, biz bu kadını gözlerimizle zina ederken gördük diye şehadette bulunurlarsa, böylece belgelediğiniz zaman, فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerinizde hapsedin, o kadınları evlerinizde hapsedin. İkinci bir daha o eylemi yapmalarına izin vermeyin. Zina eylemini toplumda yaygınlaştırmalarına izin vermeyin. Evlerinize hapsedin o kadınları. Ne zamana kadar? Hatta yetevaffahunnel mevt. Ta ki onlara ölüm gelinceye kadar. Ev yec'alallahu lehunne sebila. Ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar, yeni bir hüküm gönderinceye kadar, yeni bir ayet gönderinceye kadar. Bu ayetler İslam'ın ilk yıllarında gelmiş ayetler. Daha sonra Nur suresinde, başka surelerde o konuda Allah ayetler göndermiş. Evli bir kadınla evli bir erkek zina fiilini icra etmişse rejmedin, taşlayarak öldürün. Bekar bir kadınla bekar bir erkek bu işi yapmışsa 100 değnek vurun ve bir yıl onları memleketlerinden sürgün edin. Yasaları ayet ve hadislerle belirlenmiş. Allah onlar için böyle bir yol açmış. Böylece bu ayet o ayetlerle nesh olmuş. İslam'ın ilk yıllarında zinakar bir kadına verilecek cezayı anlatıyor bu ayeti kerime. Kadınlarınızdan kim ki zina etmişse onu dört şahitle belgeleyin. Eğer dört şahit sıcağı sıcağına biz bu kadını bizzat şu gözlerimizle zina ederken gördük diye şehadette bulunmuşlarsa onları evlerinize hapsedin ölünceye ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar o konuda yeni hükümler, yeni ayetler gönderinceye kadar diyor Rabbimiz. İşte son ayetler, son hükümler gelinceye kadar bu ayetle amel edilmiş. O kadınlar hapsedilmeliymiş. Neden? Çünkü onların dışarıda gezmesi, yeniden aynı fiili icra etmelerine imkan hazırlanması anlamına gelir ki, zina bir toplumu yok eden, bir toplumu, bir nesli öldüren bir suçtur. Çok büyük bir günahtır. Onun için Allah o kadınların o eylemi bir daha yapmalarına izin verilmemesi için evlerde hapsedilmesini istiyor. Zina bir nesli yok eder. Şu anda tartışıyorlar ya, nasıl yok eder? Bakın, düşünün bir kızcağızla bir oğlan bir kere bir araya gelecekler. İşte bir saat, iki saat neyse zevk edecekler, zina edecekler, o kötü fiili icra edecekler. Hiç o kızcağız o oğlandan çocuk yapar mı? Yapmaz değil mi? Neden göze alsın da bunu? Bir kere görüşecekler. Bir daha belki ömür boyu bir daha görüşmeyecekler. Evli değiller, nikah da yok aralarında. İşte buluşmuşlar tesadüfen bir kere belki o ilişkiye girecekler, bir daha görüşmeyecekler. O kızcağız onun çocuğunu şu kadar süre karnında taşıyacak, sonra meşakkatle doğuracak, sonra büyütecek, sonra besleyecek, sonra eğitecek. Baba yok, sorumluluk alan yok. Hiç o kızcağız o adamın çocuğu hatırına bu kadar kahrı çeker mi? Çekmez değil mi? İşte zinakar toplumlarda nesil ölür, nesil biter. Yani kızla erkek bir araya gelmeli, Allah adına nikah kıymalı, o koca, o kadının ve çocuğunun tüm geçimini, sorumluluklarını üzerine almalı ki o kızcağız rahatlıkla, o kadıncağız rahatlıkla çocuk yapsın ve toplumda nesil çoğalsın. Zina nesli yok eder. İşte Rabbimiz bu ayetiyle zinakar kadınlara ilk dönemde verilecek cezayı anlattı. Sonra وَالَّذَانِ يَأْتِيَا نِهَا مِنْكُمْ İçinizden iki kişi bu kötülüğü yaptığı zaman fe'azuhuma, o ikisine eziyet edin. Bakın bu birinci ayet işte evli bir erkekle evli bir kadının zinasını anlatır demiş alimlerimiz. Şu okuyacağım ikinci ayet de bekar bir kadınla bekar bir erkeğin zinasının neticesinde verilmesi gereken cezayı anlatır demişler. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ İkinizden iki kişi bu işi yaptığı zaman, iki bekar yani bir kızla bir oğlan bu işi yaptığı zaman فَاَذُوهُمَا Onlara eziyet edin, onları cezalandırın. Ya da bunun ikinci bir manası, ikinizden, ha onu söyleyeyim, nedir onların cezası? O sünnetle belirleniyor, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiyle belirleniyor. El-bikru bil-bikri feceldu mi'etin ve tagribu amin. Bekar bir kızla bekar bir oğlan bu zina suçunu işlemişlerse 100 değnek vurun ve bir yıl memleketlerinden sürgün edin. Bu şekilde bir ceza uygulanacak. Yok bu ayeti kimileri de şöyle anlamışlar. İçinizden iki erkek bu işi yapmışsa, erkek erkeğe yani homoseksüellik ya da lutilik şeklinde bu işi yapmışsa ya da içinizden iki kadın bu zina fiilini icra etmişse, lezbiyenlik mi deniyor neyse, iki kadın bu işi yapmışsa fe'azuhuma, ikisine eziyet edin, ikisine ceza verin. Ama cezayı Allah topluma bırakmış, insanlara bırakmış, dönemin halifesine ya da idarecisine bırakmış, hakimlere bırakmış, kadılara bırakmış. Fe'azuhuma, farklı cezalar verilmiş toplumda böyle insanlara. Fe'in taba, eğer tevbe etmişlerse ve aslaha, ıslah olmuşlarsa, yani biz artık böyle bir eylemi bir daha yapmayacağız diye kesin söz vermişlerse fa'ridu anhuma, artık onlardan yüz çevirin. Yani üzerlerine fazla gitmeyin. Çünkü innallaha kana tawwaban rahima, şüphesiz ki Allah tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edendir. Herhalde anlaşıldı. Ya yukarıda okuduğum birinci ayet, evli bir erkekle evli bir kadın zina ettiği zaman İslam'ın ilk dönemlerinde verilecek cezayı anlatıyor. Bu ikinci ayet ise bekar bir kadınla bekar bir erkek zina ettiği zaman onlara verilmesi gereken cezayı anlatıyor. فَاَذُوهُمَا Onları cezalandırın diyor Rabbimiz. O ceza da sünnette belirlendiği şekliyle 100 değnek vurulacak ve bir yıl memleketlerinden sürgün edilecek. Böyle bir ceza verilecek. Ama tevbe etmişler, ıslah olmuşlarsa, çünkü bekardı zaten, öldürülmez onlar, artık üzerlerine fazla varmayın. Yeniden Allah'a kulluklarını yaşamaları noktasında onlara yardımcı olun. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eder dedi. Ayeti bir böyle anladık. Bir de şöyle anlamış alimlerimiz. Eğer içinizden iki erkek bu işi yapmışsa, iki erkek, erkek erkeğe, homoseksüellik dediğimiz ya da lıvatacılık yani lutilik dediğimiz o pis eylemi, kötü eylemi iki erkek birlikte icra etmişler ya da iki kadın birlikte bu eylemi icra etmişlerse onları cezalandırın. Nasıl cezalandırılmış? Taşlanmak şekliyle, hatta ölüme kadar varan cezalar verilmiş, tazir cezaları verilmiş, sürgün cezaları verilmiş, farklı cezalar verilmiş. Ama tevbe edip de ıslah oldukları zaman da artık fazla üzerlerine gitmeyin. Çünkü Allah çokça tevbeleri kabul eden ve merhamet edendir. Siz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, siz de tevbe edenin tevbesini kabul edin. Islah olmuş, o eylemi bırakmış, yepyeni tertemiz bir hayata başlamışsa, o başladıkları hayatta onlara yardımcı olun diyor Rabbimiz. İnnemet tevbetu, şimdi tevbeyi anlatacak Allah. Muhakkak ki tevbe, alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin, thumme yetubune min qarib. Bilmeyerek cehaletle günah işleyen ya da bir gaflet sonucu günah işleyen ama kendine gelir gelmez, o eylemin günah olduğunu anlar anlamaz, hemen min garib, hemen arkasından tevbe eden kimselerin tevbelerini bağışlamayı Allah üzerine almıştır. Böyle kimselerin tevbelerini bağışlamayı Allah üzerine almıştır. Nasıl? Adam günah işliyor ama bilmeden yapıyor. Nasıl? Ya o amelin günah olduğunu bilmeden yapıyor ya da şeytana kapılmış bir anda bir gaflet sonucu onun sonucunu düşünemeden o eylemi yapıvermiş. Devamlı değil. Bir kerecik, iki kerecik yapıvermiş ama hemen kendine gelir gelmez anlar anlamaz Allah'a dönmüş kıblesini değiştirmiş, hemen o işten vazgeçmiş, hemen tevbe etmişse Allah onun tevbesini bağışlamayı üzerine almıştır. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte bunlar Allah'ın kendilerinin tevbesini kabul ettiği kimselerdir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah her şeyi en iyi bilen ve her konuda hikmetli iş yapandır. Burayı anladık. Peki kimlerin tevbesini kabul etmiyor Cenab-ı Hak? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Günahı işleyip işleyip işleyip işleyip de hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Nihayet onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman da قال şöyle diyor اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Şimdi tevbe ettim. İşte şimdi tevbe ettim diyen kimselerin tevbesini Allah kabul etmiyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٍ Bir de kafir olarak geberip giden kimsenin tevbesini Allah kabul etmiyor. Anladık değil mi? Öncekinde sürekli günah işlemek yok. Bir gaflete düşmüş, günah işlemiş ya da bilmeyerek cehaletle günah işlemiş ama kendine gelir gelmez min karib hemen arkasından tevbe etmiş, Allah'a dönmüş, o günahla ilişkisini kesmiş ama berikisi öyle değil. Sürekli günahı işlemiş, işlemiş, işlemiş, nihayet kendisine ölüm gelip çatınca da diyor ki ben şimdi tevbe ettim. Geçmiş olsun. Kimi kandırıyorsun da ya? Adam 70 yaşına gelmiş, içki içecek zaten sıhhati kalmamış. Adam 80 yaşına gelmiş, zina edecek iktidarı kalmamış. Zaten yapamaz. Ya sen kimi kandırıyorsun? Sen Allah için bırakmıyorsun ki o işi. Yapamayacak bir noktaya gelmişsin de onun için yapmıyorsun. Böyle bir tevbeyi Allah kabul etmiyor. Anladık değil mi? İşte Firavun da böyle tevbe etmişti. Son anda geberip giderken ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım deyivermişti ama son andaki tevbesini Allah kabul etmedi. Böyle bir tevbe Allah tarafından kabul edilen bir tevbe değil. Ama min garip yapılırsa, hatta birçok hadislerde geçer, bir adam bir günahı günde 100 defa da işlese ama her işleyişinde samimiyetle, içtenlikle tevbe etse, yani o günahla ilgisini, alakasını kesmiş olsa, vallahi 100 defa da aynı günahı işlese, 100 defa bağışlar Allah. Hadiste böyle geçiyor. 100 defa. Adam bir günah işliyor, kesin tevbe ediyor. Vallahi de billahi de yapmayacağım. İşi dışı gerçekten samimi. Günahla ilgisini kesmiş. Ama dayanamamış, yarım saat sonra aynı günahı bir de işlemiş. Allah bağışlıyor. Yine tevbe etmiş, yine bağışlıyor. Ama şöyle değil. Bir adam zina ediyor bir kadınla, her yatış kalkışında tevbe ediyor. Vallahi ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Ama kadını kovduğu falan yok. Kadın hayatında, evinde, yarın yine yapacak. Yani bu tevbe değil. Allah'ı kandırmasının anlamı yok. Bir kere o kadını bir kovmalı, hayatından bir çıkarmalı. Onunla ilişkiyi tümüyle ciddi bir biçimde bir kesmeli. Ama dayanamadı, sonra bir daha yaptı. Bir daha tevbe etse Allah bağışlıyor. Veya adam içki içiyor, her içişinde tevbe ediyor. Vallahi ya Rabbi bir daha içmeyeceğim. Ama şişe içeride, içkiler evinde, buzdolabında durur. Hiç attığı falan yok, onlarla ilişkiyi falan kestiği yok. Her içişinde tevbe ediyor, samimi değil. Ya onları bir at bakalım, hayatından bir söküp at bakalım. Samimi olarak içinle dışınla, onlarla o günahla ilişkiyi bir kes, o malzemeleri, o aletleri bir dünyandan at, sonra dayanamayıp bir saat sonra yine içse, vallahi de billahi de Allah bağışlıyor. Niye? Yani tevbesinde samimi ise Allah bağışlıyor. Günde 100 defa da aynı günahı işlese bir adam ama samimi olarak tevbe etse, dayanamadığı için, gücü olmadığı için o günahı işlemiş olsa Allah onu bağışlıyor. Değilse böyle günahları işlemiş, işlemiş, işlemiş ama ölüm gelmiş çatmış ya da günahları işleyebilecek çağı geçmiş, adam 80 yaşına gelmiş, artık bir kadınla gayrimeşru ilişki kuramaz ki, zina edemez ki. Kendi karısıyla bile doğru dürüst ilişki kuramayacak bir noktaya gelmiş. Vallahi diyor ben tevbe ettim. Geçmiş olsun kardeşim. Sen tevbe etmedin, sen günahı işleyemeyecek bir noktaya geldiğin için işleyemeyeceğini ortaya koydun, sıfırı tükettin. Tevbe değil o. Tevbe edecek kişi bir namaz vakti geçecek, bir ibadet vakti geçecek, ya bir namaz kılacak, ya bir cihatta bulunacak, ya bir infakta bulunacak, ya bir hayırlı amel işleyecek, ha adamın samimi olduğunu bir göreceğiz. Tevbe etmiş arkasından ölmüş, o tevbede kabul değil. İşte Firavun'un tevbesi öyle bir tevbe idi. Bir de kafir olarak geberip gidenlerin tevbesini Allah kabul etmiyor. Bir başka ayet, يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنler لا يحل لكم size helal olmaz en terithun nisa ekerha zorla kadınlara varis olmanız size helal olmaz. Zorla kadınlara varis olmanız size helal değildir. Eskiden cahiliye döneminde, İslam öncesi dönemde kadınların gerçekten hiçbir değeri yoktu. Bir eşyadan farkı yoktu. Alınıp satılan bir eşyadan farkı yoktu kadınların. Bir adam öldüğü zaman onun yakınlarından böyle en gözü açık olanı, en atik davrananı o kadının üzerine ceketini atıyordu ve diyordu ki bu adamın malına varis olduğum gibi karısına da varis oldum. Bu kadın benimdir diyordu ve onun oluyordu. Dilerse mehir de vermeden onunla evleniyor. Dilerse mehirini kendisi alarak başkalarıyla evlendiriyor. Yani o kadına varis oluyordu. Allah diyor ki, ey iman edenler, artık şu cahiliye pisliklerini üzerinizden bir atın. Cahiliye kalıntılarını üzerinizden bir atın. Siz müminsiniz. Mekke şirk ortamını terk edip Medine İslam ortamına, Darul İslam ortamına geldiniz. O eski kalıntıları üzerinizden bir atın. Kadınlara zorla varis olmanız size helal olmaz. Bir de şöyle varis olunur zorla kadınlara. Adam evli, karısının çokça malı var. Malına tamah ederek onun malı başkalarına gitmesin diye kadını boşamıyor. Kadın başkalarıyla evlenip de onun malı başkalarına gitmesin diye kadını hep nikahı altında tutuyor ama kadınla da doğru dürüst kocalık, kadınlık ilişkisi de kurmuyor. Onun cinsel ihtiyaçlarını, öteki ihtiyaçlarını gidermiyor. Zulmediyor. Niye? Yani benim nikahım altında ölsün gitsin de bu mal bana kalsın diye zorla kadına varis olmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Bunu da yapmayın. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey müminler! لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهًا Zorla kadınlara varis olmanız size helal değildir. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ Ve onlara verdiğiniz mehirlerden bir kısmını ya da tamamını geri alabilmek için onları sıkıştırmayın. Onları zorlamayın. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyinetin ancak o kadın gerçekten apaçık bir fahşa, bir aşırılık işlemişse o zaman onları sıkıştırmanızda bir sakınca yok. Değilse apaçık bir fahşa, apaçık bir fuhuş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehirleri geri alabilmek için onları sıkıştırmayın, onları zor altında tutmayın. Nedir bu apaçık fahşa? Bir kere zina anlaşılacak, o başta anlaşılacak ama onun dışında da aşırılık, kocaya karşı itaatsizlik yani serkeşlik, bir de kocanın anasına babasına karşı itaatsizlik de işte sıkıştırma sebebi, hatta kadını boşama sebebidir. Bir kadın kocasının babasına anasına karşı itaatsizse, babası anası da onun boşamasını istemişse, boşama sebebidir. Çocuk babam istedi, anam istedi diye karısını boşayabilir. Yani boşamazsa da boşamaz da boşama sebebidir. Çünkü o kadın kocasının babasına, anasına bakmak ve itaat etmek zorundadır. Kimileri nereden çıkardılar bilmiyorum. Efendim diyorlar, kadın özgürdür. Kadın kocanın babasına, anasına bakmakla yükümlü değildir. Hatta kadın kocasının çocuğunu emzirmekle bile mükellef değildir. Nereden çıktı bilmiyorum. Halbuki bakın, kadının iki görevi var. Bir kazaen görevi, bir de diyaneten görevi. Yani bir Allah tarafından kendisine yüklenmiş görevleri var kadının. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi. Bir de kocası tarafından belirlenmiş, kendisine yüklenmiş, tevdi edilmiş görevler var. Mesela ne gibi? Mesela gece saat 3'te sizin eve misafir geldi. Senin misafirin geldi. Kadın kalkıp o misafirlere yemek hazırlamakla sorumlu değil, mükellef değil ama kocası demişse ki hanım kalk misafirlerim geldi, onlara yemek hazırla dediği andan, kocanın ağzından böyle bir söz çıktığı andan itibaren işte bu kadının koca tarafından belirlenmiş bir görevidir ki onu yapmak zorunda, o misafirlere yemek hazırlamak zorundadır. Yine kocanın babası ve anası bakıma muhtaç. Eğer koca demişse ki hatun senin böyle bir sorumluluğun yok, ben babama anama bakacak başkalarını bulurum, benim imkanım var, senin böyle bir görevin yok demişse tamam. Kadının, kocasının babasına, anasına bakma sorumluluğu yok. Ama kocası demişse ki hatun, benim babamın, anamın bakıma görüme ihtiyacı var, sen onlara bakmak zorundasın demiş, ona öyle bir görev alanı açmışsa, o andan itibaren kadın, kocasının babasına, anasına bakmak zorundadır. Yine, hatun, ben çocuğumu emzirecek süt anne bulabilirim, benim maddi durumum iyi, senin böyle bir görevin ve sorumluluğun yoktur demişse kadın kocasının çocuğunu emzirmekle mükellef değildir. Ama koca demişse ki hatun benim çocuğum, senin çocuğun, ikimizin çocuğunu sen emzirmek zorundasın demişse kadın kocasının belirlediği o görevden dolayı o çocukları emzirmek zorundadır. Kadının iki görevi var. Diyaneten görevi, kazaen görevi. Yani Allah'ın belirlediği bir de kocaya bıraktığı, yetkisini kocaya bıraktığı görevleri var. İşte bu ayeti kerimede de apaçık bir fahşadan söz etti Allah. Onlar apaçık bir fahşa işlemedikçe, yani size karşı serkeşlik, itaatsizlik, babanıza, ananıza karşı serkeşlik ve itaatsizlik yapmadıkça, onlara verdiğiniz mirası geri alabilmek için onları zorlamayın. Onları sıkıştırmayın. Ve aşiruhunne bil maruf, ve kadınlarla güzellikle geçinin. Kadınlarla güzellikle geçinin. Maruf ölçüler içinde kadınlarla geçinin. Bunu şöyle anlayacağız. Kadınların yüzüne bakın. Gülerek bakın. Konuşurken yüzlerine bakın. Gülerek bakın. Sıkça onlarla beraber olun. Yanlarında oturun. Gönüllerini alın, güzel söz söyleyin, takbih etmeyin. Yani sen çirkinsin demeyin. Çünkü çirkinlik ve güzellik izafidir. Allah'ın yarattığı her şey güzel. Allah beğenmiş ve yaratmıştır. Değil mi? Çirkinlik ve güzellik bize ait bir şeydir. Bize yönelik izafi bir şeydir. Onlara çirkin demeyin, onlarla güzellikle geçinin. Peygamber Aleyhisselam'ın bu konuda çok hadisi var. Ben geçen seneki derslerimde epey demeye çalışmıştım bu hadislerden. Bir tanesini söyleyeyim. Yeri gelmişken bir Müslüman akşam evine gelince kapının aralığında karısı onu karşılar. O Müslüman hanımına selam verir. Gülerek yüzüne bakar. Hanımı da gülerek kocasının yüzüne bakar ve selamını alırsa o gün sabahtan akşama kadar her ikisinin de işlediği günahları Allah bağışlar, diyor Peygamberimiz. Devam ediyor bakın. Koca elini uzatır, kadın da elini uzatır. Kapının aralığında ya da içeride koca karısının elini, kadın da kocasının elini sıkar. Yani müsafa ederler, tokalaşırlarsa. O hafta içinde her ikisinin de güçle işlediği günahları Allah bağışlar, affeder, diyor Peygamberimiz. Galiba bizim günahlarımızın affına filan ihtiyacımız yok mu bilmem, don yağı gibi girip don yağı gibi çıkıyoruz. Birine anlattım da öyle diyordu, ya hocam donguz diyor, donguz. Ah yüzüme bir baksa oynayacağım ama diyor, hiç yüzüme bakmaz ki, donguz diyor, donguz değil o insan dedim. Bir kere sen ona bu hadisi anlattın mı? Hayır. Sen bu hadisi duydun mu? Hayır. E sen bilmiyorsun, kadın bilmiyor, ikiniz de uygulayamazsınız dedim. Hadisleri öğrenirsek, okursak, bu tür hadisleri öğrenirsek inşallah uygulama alanı buluruz. Yani biraz iyi davranalım kadınlarımıza karşı, onlarla inşallah iyi geçinelim. Bir hadis daha okuyayım. Diyor ki Peygamberimiz, buradaki hizmetçileri yüzünden cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun. Kimdir kişinin buradaki hizmetçileri? Karısı, kızı, çocukları. Onları adam görmeyerek, onlara insan gibi muamele etmeyerek, onları kırıp dökerek cennetteki hurilerini, cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun diyor Peygamberimiz. Milyarlarca huri var, bizi bekliyor. Güneşten daha güzel, aydan daha güzel. İçi dışından, dışı içinden görünen şeffaf, güzellikte kadınlar. Onlar bizi bekliyor. Buradaki hizmetçileri yüzünden oradaki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun diyor Peygamberimiz. Yuh olsun onlara. Adam yerine koyun kadınlarınızı. İyi muamele edin onlara. Gülün yüzlerine, bakın yüzlerine, uzunca sohbet edin. Ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla maruf ölçülerle geçinin. Güzellikle geçinin. Ve in kerihtumuhunne, eğer onlarda beğenmediğiniz bir şey görürseniz, fa asa en tekrahu şeyen ve yec'alallahu fihi hayran kesira. Umulur ki sizin hoşlanmadığınız şeye sabretmeniz karşılığında Allah size çok büyük hayırlar ve bereketler lütfedecek. Hanımlarınızda beğenmediğiniz bir şey gördünüz. Mesela fizikleri hoşunuza gitmedi, güzellikleri hoşunuza gitmedi. Demin de söyledim. Güzellik bizim kendi elimizde olan bir şey değil. Kazanımımız olan bir şey değil. Beni böyle yaratan, seni öyle yaratan Allah. Öbürünü uzun boylu, berikini kısa boylu, öbürünü beyaz, öbürünü esmer yaratan Allah. Yani güzellik ya da çirkinlik kişinin kendi elinde, kendi kazanımı değil. İman gibi, iman kazanım. Takva kazanım, namaz kazanım değil mi? Ahlak kazanım, kişinin kendi kazanımı. Ama kişinin fiziksel yapısı kendi kazanımı, artı bir değeri değil. Öyleyse yani hoşunuza gitmeyebilir hanımlarınızın fiziği, beğenmeyebilirsiniz ama sabrederseniz Allah size büyük lütuflarda bulunacak. Çünkü kadının size verebileceği sadece dış görünüşü fiziği değil ki, ahlak güzelliği, namus güzelliği, iffet güzelliği, din güzelliği, iman güzelliği, size hayırlı evlatlar verir, sizi cehennemden korur, sizi cennete kazandırır. Nice güzellikler sunacak size, öyleyse sabredin. Eğer bir yönünü beğenmiyorsanız sabredin ki Allah size başka iyilikler lütfetsin. Ya o kadından ya da cennette büyük lütuflarda bulunsun. Evet, Nisa suresinin 19. ayetinde kalıyoruz. 20. ayetten itibaren Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.